ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के छह सूत्रों में से पांच सूत्रों का विचार हो गया है, छठवें सूत्र का विचार आज करना है। परमाणु कारणवाद में अनेक अनुपपत्तियां पांच सूत्रों में भगवान वेदव्यास जी के द्वारा बताई गई। इन अनुपपत्तियों से युक्त होने मात्र से ही परमाणु कारणवाद मुमुक्षुओं को अनुपादेय है ऐसी बात नहीं। सांख्य सिद्धांत में भी इस पाद के प्रथम अधिकरण के द्वारा वेदव्यास जी ने अनेक अनुपपत्तियां बताई थी, लेकिन मनवादी शिष्टों ने आंशिक रूप से उसका उपादान भी किया है। तो मनवादी शिष्टों के द्वारा आंशिक रूप से गृहित होने पर भी जगत कारण के स्वरूप का निर्धारण में मुमुक्षु के लिए अनुपादेय है प्रधान कारणवाद, इसे बताया। और जिसका किसी भी अंश से शिष्टों ने ग्रहण न किया हो और अनेक अनुपपत्ति से युक्त हो जो वाद, वह तो मुमुक्षुओं के लिए ग्राह्य हो ही नहीं सकता, यह दिखाने के लिए अंतिम सूत्र के द्वारा वेदव्यास जी यह बता रहे हैं कि परमाणु कारणवाद अनार्य जुष्ट है, आर्यों के द्वारा शिष्टों के द्वारा उपादित नहीं है, दुष्ट नहीं है, सेवित नहीं है। मुमुक्षुओं को तो उसी का अपने मोक्ष के लिए उपादान करना चाहिए जिसे शिष्टों ने श्रेय साधनत्वेन रूपेण ग्रहण कर लिया है। मोक्ष साधनत्वेन रूपेण अपनाया हुआ है शिष्टों ने जिस वाद को अपना करके शिष्ट लोग अपने अभीष्ट मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, उसी वाद को मुमुक्षु को अपनाना चाहिए। परमाणु कारणवाद को अपना करके कोई भी शिष्ट मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वर्तमान मुमुक्षु को यदि उसके अभीष्ट मोक्ष को प्राप्त करना है तो इस कारणवाद को छोड़ देना चाहिए, परमाणु कारणवाद को अपनाना नहीं चाहिए। ब्रह्म कारणवाद को अपना करके अभी तक के जो मुमुक्षु हैं वे मोक्ष को पा चुके हैं, शिष्ट लोग अभी तक जो भी मुक्त हुए हैं, नान्यः पंथा विद्यते अजनाय तमेव विदितो अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अजनाय, इस श्रुति वचन के अनुसार जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है और वो मैं हूँ। जगत का विवर्त उपादान कारण भूत जो ब्रह्म है वह मेरे से भिन्न नहीं, मेरा ही पारमार्थिक स्वरूप है, ऐसा अनुभव ही मोक्ष का उपाय है। और इस को छोड़ करके दूसरा कोई भी उपाय मोक्ष का है नहीं, श्रुति कहती है। इसलिए श्रुति के अनुसार तो एकमेव ज्ञानादेव तु कैवल्यम, एवकार लगा करके श्रुति करती है, तो ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है। तो जिस ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है वह उस ज्ञान का विषय है ब्रह्म, जगत का विवर्त उपादान, उसका आत्मरूप से अनुभव, ये ज्ञान है मोक्ष का साधन। वो हो सकता है ब्रह्म कारणवाद को अपनाने से ही, प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो समन्वय है वेदांतों का, उस समन्वय को स्वीकार करने पर वेदांत प्रमाण से मोक्ष का साधन भूत ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, परमाणु कारणवाद से नहीं। ये सब दिखाने के लिए मंदमति मुमुक्षुओं के सामने क्यों परमाणु कारणवाद श्रेयस्कर नहीं है ऐसा संशय करने वाले, शंका करने वाले मुमुक्षुओं के सामने परमाणु कारणवाद में विद्यमान अनुपपत्तियों को बता करके परमाणु कारणवाद मनवादी शिष्टों से दुष्ट भी नहीं है, सेवित भी नहीं है, उपादित भी नहीं है, इसे वेद व्यास जी इस अधिकरण के अंतिम सूत्र से बता रहे हैं, पाद के 17वें अधिकरण के 6वें सूत्र से इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। पहले इसकी अवतरण टीका देखिए। न केवलम अनुवादस्य अयुक्तत्वात् उपेक्षा किंतु शिष्ट बहिष्कृतत्वात् ग्रंथतो अर्थतस्य अग्राह्यत्वम् इत्याह अपरिग्रहाच्चेति। ये है इस अधिकरण के अंतिम सूत्र की अवतरण टीका। कते अनुवादस्य अयुक्तत्वात्, केवलम अयुक्तत्वात् न उपेक्षा, ये परमाणु कारणवाद अयुक्त है यानी युक्ति संगत नहीं है, अनुपपन्न है इतने मात्र से, उसकी उपेक्षा मुमुक्षु को करने के लिए वेदव्यास जी नहीं बता रहे हैं। तो फिर क्यों उपेक्षा करने के लिए बता रहे, अयुक्तत्व मात्र से नहीं? तो कहते और भी हेतु है इसमें, शिष्ट बहिष्कृतत्वात्, किंतु शिष्ट बहिष्कृतत्वात्, शिष्ट लोगों ने मोक्ष के साधनों का जब विचार किया तो इसे मोक्ष साधन से बाहर निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया, ये कहा कि ये श्रेय का साधन है नहीं, श्रेय साधनत्वेन रूपेण शिष्टों के द्वारा यह बहिष्कृत है, मोक्ष साधन में इसकी गिनती नहीं है। इसलिए भी अयुक्त तो है ही है, मोक्ष साधनत्वेन रूपेण उपादेय भी नहीं है शिष्टों के द्वारा। अतः ग्रंथतः और अर्थतश्च, इसलिए ग्रंथ से भी यानी शब्दतः भी और अर्थतः भी अग्राह्यम मुमुक्षु भी, श्रेयस्काम जिज्ञासु को अपने अपेक्षित श्रेय साधनत्व रूपेण ये ग्राह्य नहीं है। इस अभिप्राय से ये सूत्र आ रहा है, सूत्र का उच्चारण किया जाए। अपरिग्रहाच्चात्यंत मनपेक्षा, अपरिग्रहाच्चात्यंत मनपेक्षा, अपरिग्रहात् स अत्यंतम अनपेक्षा, ऐसे ये तीन पद हैं। अत्यंत भी एक अलग पद है तो चार, अपरिग्रहात च अत्यंतम और अनपेक्षा। अनपेक्षा शब्द का अर्थ यहां अनुपादेयता ये कर लीजिए, अनुपादेयता। परमाणु कारणवादस्य अत्यंतम अनपेक्षा, परमाणु कारणवाद मुमुक्षु के लिए अत्यंत अनपेक्ष है। क्या मतलब? मुमुक्षु के द्वारा अत्यंत उपेक्षणीय है, अनुपादेय है, उपेक्षारह है, और अत्यंत विशेषण है उपेक्षा का, अत्यंत उपेक्षा करने योग्य है, थोड़ा भी आदर देने योग्य नहीं है। ये परमाणु कारणवाद क्यों? तो कहते हैं हमारे शिष्टों ने जिसे आदर नहीं दिया, यही समझ करके आदर दिया कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति में इसका सर्वथा अनुपयोग है, उपयोग नहीं है, इसलिए मुमुक्ष हमारे शिष्टों ने उसकी उपेक्षा की है। तो हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हमें वेद का तात्पर्य समझाने वाले जो हैं, वे जिसको आदर नहीं देते हैं, जो हमारे श्रद्धास्पद हैं, वे जिसकी जिसका आदर नहीं करते हैं, वह हमारे लिए भी अनादरणीय है, अत्यंत अनादरणीय है, ऐसा वेद व्यास जी मंदमति मुमुक्षु को समझा रहे हैं। तो परमाणु कारणवाद को हमारे श्रद्धास्पद मनवादियों ने कोई स्थान नहीं दिया, ग्रहण नहीं किया, आदर नहीं किया, क्योंकि श्रेय साधन में इसका उपयोग नहीं है, श्रेय में श्रेय रूपी प्रयोजन में इसका कोई उपयोग नहीं है, श्रेय साधनता इसमें नहीं है, इसलिए मुमुक्षु के लिए भी अत्यंतम अनपेक्षा यानी उपेक्षणीय है। ये अपरिग्रहात ये हेतु है। भाष्कर भगवान अत्यंत इस विशेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए पहले अपरिग्रहात और अनपेक्षा इस पद की व्याख्या करते हैं। तो प्रधान कारणवादो वेद विद्भिरपि कैश्चित मनवादि भी सत्कार्यत्वादि अंश उपजीवनाभिप्रायण उपनिबद्ध। कहते प्रधान कारणवाद जो है वह तो हम लोगों के लिए जो आदरणीय है, श्रद्धास्पद है, वे हैं हम लोग वैदिक हैं और वैदिकों के लिए आदरणीय है वेद के तात्पर्य का अच्छी तरह से बोध रखने वाले वेद अभिज्ञ जो हैं, वे वैदिकों के लिए श्रद्धेय हैं, श्रद्धास्पद हैं। तो मनवादी वेद के अभिज्ञ हैं, इसलिए हमारे श्रद्धेय हैं, और हमारे श्रद्धे जो वेद के अभिज्ञ होने के कारण मनवादी हैं, उन्होंने प्रधान कारणवाद का तो आंशिक रूप से कहीं कहीं ग्रहण कर भी लिया है। किस उद्देश्य से? तो कहते हैं सत्कार्यत्वादि अंश उपजीवनाय, उपजीवन अभिप्रायण। वेदांति भी सत्कार्यवादी है और सांख्य भी सत्कार्यवादी है, तो ये जो समानता है, लेकिन उनका सत्कार्यवाद और वेदांति का सत्कार्यवाद थोड़ी अलग है, किंतु सत्कार्यवाद शब्द समान है, और इन सत्कार इसलिए सत्कार्यवाद शब्द वहां भी आया यहां भी आया, तो ग्रंथतः यानी शब्दतः सत्कार्यवाद इस शब्द का तो उपादान वेदांतियों ने भी किया, मनवादियों ने भी किया। जो शब्द वहां उनके यहां है ऐसे प्रकृति शब्द का प्रयोग उनके यहां भी है जगत कारण के लिए, वेदांत में भी है। अव्यक्त शब्द वहां भी है यहां भी है। महत शब्द ऐसे ग्रंथतः कई एक शब्दों का सामान्य सादृश्य सांख्य और वेदांत में है, वेदांतियों में। इसलिए कहीं ग्रंथतः समझ लो और कहीं अर्थतः भी पुरुष की असंगता, यानी ये तो महत अहंकार और आपका प्रकृति सत्कार्यवाद ये ग्रंथतः सामान्य है, सादृश्य है, और अर्थतः भी सादृश्य है। पुरुष की असंगता, पुरुष की चिद्रूपता, ये सब अर्थतः भी समानताएं। जो वेद के तात्पर्य अभिज्ञ हैं उन्होंने स्वीकार कर ली है। इसलिए प्रधान कारणवाद तो आंशिक रूप से कहीं ग्रंथतः कहीं अर्थतः वेद अभिज्ञ मनवादी के द्वारा गृहित है, तो भी वह सर्वथा प्रधान कारणवाद ग्राह्य नहीं है करके कहा गया। और जिसका ग्रंथतः और अर्थतः आंशिक रूप से भी मनवादी वेद अभिज्ञों ने ग्रहण नहीं किया, ऐसा ये परमाणु कारणवाद मुमुक्षु के लिए आदरणीय कैसे हो सकता है? आंशिक रूप से गृहित प्रधान कारणवाद भी जब आदरणीय नहीं है तो आंशिक रूप से भी सर्वथा अगृहित है, वह तो सर्वथा अनादरणीय होगा, उपेक्षणीय होगा। ये दिखाने के लिए यहां पर प्रधान कारणवाद की चर्चा भगवान भाष्यकार कर रहा है, सूत्रस्थ अत्यंत पद को स्पष्ट कर पदार्थ को स्पष्ट करने के लिए। जो आंशिक रूप से शिष्टों के द्वारा गृहित होने पर भी मुमुक्षु के लिए अनादरणीय है, उपेक्षणीय है, तो शिष्टों के द्वारा सर्वथा अगृहित जो परमाणु कारणवाद वह तो अत्यंत उपेक्षणीय है, ये अर्थ निकलेगा। इसी अभिप्राय से ये परमाणु कारणवाद की चर्चा शुरू में कर रहे हैं, कहना प्रधान कारणवाद की, कि प्रधान कारणवादो वेद विद्भिरपि कैश्चित मनवादि भी सत्कार्यत्वादि अंशोपजीवन अभिप्रायेण उपनिबद्ध। अयंतु परमाणु कारणवाद, अत्यंत शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कह रहे कि अयंतु परमाणु कारणवादो न कैश्चित अपि शिष्टे केनचित अपि अंशेन परिगृहित इति, यानी इस कारण से ये जो परमाणु कारणवाद है जिसमें अभी तक के पांच सूत्रों के द्वारा अनेक अनुपपत्तियां बताई गई, वह तो किसी भी वेद के अभिप्रायज्ञ शिष्ट ने आंशिक रूप से भी ग्रहण नहीं किया इस परमाणु कारणवाद का, तो वह मुमुक्षु के लिए कैसे आदरणीय हो सकता है? इसलिए कहते इति अत्यंतम एव अनादरणीय। मुमुक्षु के लिए तो यह परमाणु कारणवाद सर्वथा अनादरणीय है, वेदवादी भी, क्योंकि वेद से ही कल्याण हो सकता है और वेद का ज्ञान कांड मोक्ष प्रयोजनक है और वेद के ज्ञान कांड का तात्पर्य प्रथम अध्याय के द्वारा जिसमें बताया गया चेतन कारणवाद में, उसी में वही वेद के ज्ञान कांड का तात्पर्य विषय है, वही प्रामाणिक है, प्रमाण से सिद्ध है, परमाणु कारणवाद नहीं। ये दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि वेदवादी भी यानी वेद के अनुसार तत्व का निर्णय करना चाहते हैं जो, ऐसे वैदिकों को तो ये परमाणु कारणवाद अत्यंत अनपेक्षणीय है, अनादरणीय। हाँ, आस्तिक दर्शन में आंशिक रूप से मानते हैं, इसलिए छह आस्तिक दर्शनों में वे भी हैं वेद को, इसलिए हाँ इसलिए उनको जो कहा जाता है पूर्ण वैनाशिक नहीं, अर्ध वैनाशिक, और पूर्ण वैनाशिक आ रहे हैं बौद्ध नास्तिक। अर्ध वैनाशिक ये इसलिए है कि शब्द को स्वतः प्रमाण नहीं मानते वेद को, शब्द का स्वभाव है उसे इनके अनुसार वैशेषिकों के अनुसार तार्किक वे कहते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से सिद्ध अर्थ का ही अनुवादक शब्द होने से प्रमाण है, वही शब्द प्रमाण है, जिस शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष से या अनुमान से निश्चित होता है। तो प्रत्यक्ष या अनुमान से अनिश्चित अर्थ का ज्ञापक शब्द उस अर्थ में प्रमाण नहीं मानते वे लोग, का मतलब इसे संवादित होना पड़ता अपने प्रामाण्य की सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष या अनुमान से, तब जाकर के प्रमाण होता है। इसलिए पहले जगत कर्ता के रूप से अनुमान से ईश्वर को सिद्ध करके फिर यथा धाता पूर्वम अकल्पयत इत्यादि वेद को प्रमाण के रूप से लेते हैं, क्योंकि तर्क से सिद्ध जगत कर्ता कोई न कोई है और जीव हो नहीं सकता, तो वो कौन होगा फिर, तो ईश्वर होगा, इसलिए और ये अनुमान से पहले निश्चित करते हैं और फिर कहते हैं कि वेद भी यही अर्थ बता रहा है, यानी कि वेद बता रहा है इसलिए ईश्वर जगत का कर्ता है, अनुमान से कोई न कोई चेतन जगत का कर्ता सिद्ध होता है और वह अल्पज्ञ जीव कर नहीं सकता जगत को, तो फिर कौन होगा, वो ईश्वर होगा, ऐसा अनुमान से निश्चित करके फिर अनुमान के द्वारा निश्चित अर्थ का अनुवादक वेद है ये बता करके। तो इसलिए स्वतः प्रामाण्य वेद का इन्होंने स्वीकार नहीं किया, परतः प्रामाण्य मान रहा है, इतने अंश में वैदिक है, वेद प्रमाण है, लेकिन प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध अर्थ का अनुवादक बन करके प्रमाण है, अपूर्व प्रमाण नहीं। और वेदांति और मीमांसक ये नहीं कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से सिद्ध अर्थ का अनुवाद कर रहा है वेद इसलिए प्रमाण है, ऐसा नहीं मानते। यही तो बताया प्रथम अध्याय के द्वारा कि जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित नहीं होता, जो वेदिक गोचर है, उपनिषद है, यानी उपनिषदों से ही निश्चित होगा और बाद में उपनिषदों से ही अनुभव होगा, उसमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का कोई उपयोग नहीं है, उपनिषदें अपूर्वतया ब्रह्मात्म एकत्व को बताती हैं, यानी कि प्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्ष अनुमान से ब्रह्मात्म एकत्व सिद्ध है और उसका अनुवाद तत्वमशादी वाक्य कर रहे हो, ऐसा नहीं। तत्वमशादी वाक्यों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि ये अपूर्व रूप से बोध नहीं हो सकता, तत्त्वमशादि से ही होता है। इसलिए वैदिक लोग जो है स्वतः प्रमाण मान रहा है, और इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए, ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञापन करने के लिए ये तत्त्वमसी वाक्य सही बोल रहा है, ठीक ठीक बता रहा है, ये सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण की या अनुमान प्रमाण की शरण लेने की जरूरत तत्त्वमसी वाक्य को नहीं है वेदांतियों के अनुसार, इसलिए पूर्ण वैदिक है। हाँ, शास्त्रीय उनित्वत में ही हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि केनचित अपि अंशेन शिष्टै कैश्चित अपि शिष्टै न परिगृहित इति अत्यंतम एव अनादरणीयो वेदवादी भी। आगे हैं यानी अपरिग्रहात अत्यंतम अनपेक्षा, इन तीन पदों की व्याख्या भाष्य में हो गई। एक पद बचा है सूत्र में चकार, और चकार के अर्थ का स्पष्टीकरण अपिच इत्यादि भाष्य ग्रंथ से हो रहा है, इसलिए अपिच इत्यादि भाष्य ग्रंथ की अवतरण टीका में टीकाकार कहते हैं कि चकारार्थम प्रपंचयितुम उपक्रमते अपिचेति। अपरिग्रहाच्य, यहां पर जो चकार है इस चकार के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं भाष्कर भगवान, प्रारंभ कर रहे हैं चकारार्थ के स्पष्टीकरण का, प्रारंभ करते हैं अपिच इत्यादि से। भाष्य में है अपिच वैशेषिका तंत्रार्थ भूतान षट पदार्थान द्रव्यगुण कर्म सामान्य विशेष समय आख्यान अत्यंत भिन्नान भिन्न लक्षणान अभ्युपगच्छन्ति यथा मनुष्यो अश्व सस इति। ये जो चकार है ये चकार बता रहा है कि वैशेषिकों का जो अभ्युपगम है वह भी परस्पर विरुद्ध है। जैसे पहले भी वैशेषिकों के अभ्युपगम में परस्पर विरोध दिखाया गया, ऐसा ये चकार भी वैशेषिकों के अन्य अभ्युपगमों का परस्पर विरोध दिखा रहा है। इसके लिए जहां जो विरोध आज दिख रहा है चकार के द्वारा सूचित है, उस विरोध को स्पष्ट करने के लिए उनका एक अभ्युपगम ये बताया कि वैशेषिकों ने स्वीकार किया, वैशेषिका अभ्युपगच्छन्ति, वैशेषिक स्वीकार करते हैं। क्या? तो षट पदार्थान, वैशेषिका षट पदार्थान अभ्युपगच्छन्ति, ऐसा अन्वय करिए, वैशेषिक छह पदार्थ स्वीकार करते हैं, भावात्मक छह पदार्थ। पहले उन्होंने दो पदार्थ माने, भाव अभावात्मक दो पदार्थ, फिर भावात्मक पदार्थ के छह भेद किए हैं। यहां जो कहा जा रहा है वैशेषिका षट पदार्थान अभ्युपगच्छन्ति, वो भावात्मक छह पदार्थ मानते हैं ये कह रहे हैं। वे कौन है भावात्मक छह पदार्थ? तो बताएं कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाख्यान, एक द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष और छठवा समवाय, ये छह भावात्मक पदार्थ वैशेषिकों ने स्वीकार किए हैं। वे हैं वैशेषिक तंत्र यानी दर्शन के, शास्त्र के अर्थ, इसलिए तंत्र भूतान यानी वैशेषिक शास्त्र के प्रतिपाद्य विषय के रूप से तंत्र भूतान का अर्थ है। वैशेषिक शास्त्र प्रतिपाद्य रूप से इन द्रव्यादि छह भाव पदार्थों को वैशेषिकों ने स्वीकार किया है। और इन छह पदार्थों को वे कहते हैं कैसे हैं, तो अत्यंत भिन्नान अभ्युपगच्छन्ति, वैशेषिका षट पदार्थान अत्यंत भिन्नान अभ्युपगच्छन्ति, वे एक दूसरे से अत्यंत भिन्न हैं। उनकी अत्यंत भिन्नता को सिद्ध करने के लिए हेतु गर्भ विशेषण है, अत्यंत भिन्नता का साधक भिन्न लक्षणान षट पदार्थान अभिगच्छन्ति, छह पदार्थों में से प्रत्येक पदार्थ का लक्षण भिन्न भिन्न है, एक का लक्षण दूसरे में नहीं घटता। ऐसे विलक्षण भिन्न भिन्न लक्षण वाले छह पदार्थ होने के कारण, भिन्न भिन्न लक्षण के कारण पदार्थों का अत्यंत भेद सिद्ध होगा। समान लक्षण वाला पदार्थ वो एक हो जाएगा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा, इन छह में तो घटने वाला एक लक्षण है, नौ में घटने वाला एक लक्षण है, इसलिए वो एक पदार्थ के रूप से उन्होंने स्वीकार किया। फिर द्रव्य नाम के पदार्थ के अवान्तर छह नौ भेद करते हुए अलग बात, लेकिन इन छह पदार्थों में इन नौ को एक ही पदार्थ कोटि में लेते हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ये जो छह पदार्थ हैं उनमें से पृथ्वी कौन सा पदार्थ है, कहते द्रव्य। जल कौन सा पदार्थ है, द्रव्य। तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा, इनको इन छह पदार्थों में से क्या मानेंगे, तो द्रव्य नाम का पदार्थ। क्यों कि द्रव्य नाम के पदार्थ का जो लक्षण किया उन्होंने वह इन नौ में घटता है, और गुण नाम के पदार्थ का जो लक्षण किया वह इन नौ में से किसी में नहीं घटता, इसलिए से गुण न मान करके द्रव्य ही मानते हैं। गुण का लक्षण, बाकी पांच पदार्थ का लक्षण इनमें नहीं घटेगा। गुण का जो लक्षण बताएंगे, कर्म का जो लक्षण होगा, सामान्य का जो लक्षण है, विशेष और समवाय का जो लक्षण है, वह इनमें नहीं घटता, इसलिए उनका ये गुणादि में अंतर्भाव नहीं, द्रव्य है। और द्रव्य का लक्षण बाकी पांचों में नहीं घटता, इसलिए बाकी पांचों को द्रव्य कोटि में नहीं लेते। तो लक्षण भेदात वस्तु भेद, लक्षण भिन्न भिन्न है तो वस्तु भिन्न भिन्न है, पदार्थ भिन्न है, तो इन छह पदार्थों के अलग अलग लक्षण हैं, भिन्न भिन्न लक्षण हैं, इसलिए उन छह पदार्थों में परस्पर अत्यंत भेद हैं। ऐसे परस्पर अत्यंत भेद वाले द्रव्यादि छह पदार्थ वैशेषिक स्वीकार करते हैं। ये कहा कि अपि च वैशेषिका तंत्रार्थ भूतान षट पदार्थान द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आख्यान अत्यंत भिन्नान भिन्न लक्षणान अभ्युपगच्छन्ति। जैसे उदाहरण के लिए कहा कि मनुष्यो अश्व सस इति, इनका परस्पर अत्यंत भेद दिखाने के लिए उदाहरण है। जैसे मनुष्य घोड़ा और खरगोश, इनका आपस में अत्यंत भेद है, समानता नहीं, एकता नहीं है, तादात्म्य नहीं है। क्यों, इनकी जाति भिन्न भिन्न है। मनुष्यत्व जाति वाला मनुष्य, अश्वत्व जाति वाला अश्व, और ससत्व जाति वाला खरगोश, ये भिन्न भिन्न जाति वाले होने के कारण आपस में अत्यंत भिन्न है। ऐसे द्रव्यादि भी भिन्न भिन्न जाति वाले होने से ये अलग अलग हैं, एक नहीं है। भिन्न लक्षणान का अवतरण है टीका में, इसको देखिए। ये जो एक विशेषण था ना, भिन्न लक्षणान षट पदार्थान अभ्युपगच्छन्ति, तो अत्यंत भेद ज्ञापकम आह भिन्न लक्षणानिति, द्रव्यादि छह पदार्थों का आपस में अत्यंत भेद, अत्यंत भिन्नान इस विशेषण ने बताया। इनका अत्यंत भेद साधक विशेषण है भिन्न लक्षणान। तो ये भिन्न लक्षणान को बता रहे हैं कि द्रव्य गुण कर्म नाम द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व जातयो लक्षणानि। द्रव्य गुण और कर्म इन ये जो तीन पदार्थ है छह में से, इनके परस्पर भिन्न भिन्न लक्षण कौन से हैं जो एक दूसरे में नहीं घटते हैं? तो कहते हैं द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्यस्य लक्षणम्। ये द्रव्य का लक्षण करते हैं जिसमें द्रव्यत्व जाति रहे, वो द्रव्य है। छह पदार्थों में से द्रव्य उसी को कहा जाएगा जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती हो। तो द्रव्यत्व जाति गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय में नहीं रहेगी, ये पृथ्वी आदि नौ में रहती है, इसलिए पृथ्वी आदि नौ द्रव्य है। द्रव्य नाम का एक पदार्थ है द्रव्यत्व जाति मत्वम द्रव्यस्य लक्षणम्। ऐसे गुण का लक्षण है गुणत्व जाति मत्वम। गुणत्व जाति ये केवल उनके जो रूपादि 24 गुण हैं उन्हीं में रहेगी, बाकी पांच पदार्थों में से किसी में भी नहीं रहेगी, इसलिए गुणत्व जाति मत्वम ये लक्षण उनका केवल गुण नाम का जो पदार्थ है तद्वृत्ति है और अलक्ष्य में नहीं रहता है, अलक्ष्य अवृत्ति है, लक्ष्य वृत्ति है। और कर्मत्व जाति है कर्म में, इसलिए पहले जो तीन पदार्थ हैं द्रव्य गुण कर्म इनका तो लक्षण है उनमें रहने वाली जो जातियां द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व, और इनमें दूसरा भी धर्म रहता है, लक्षण कहते हैं उस धर्म को जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव तीन दोषों से रहित धर्म है वह लक्षण कहलाता है। असाधारण धर्मो लक्षणम्, असाधारण धर्म को लक्षण कहते हैं। और धर्म में असाधारणत्व क्या है? धर्म में असाधारणत्व है अतिव्याप्त्यादि दोषत्रय शून्यत्व, अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव ये तीन दोष धर्म में आया करते हैं, हो सकते हैं। इन तीन दोषों से रहित जो धर्म है उसे कहा जाता है असाधारण धर्म, वह होता है उन वस्तुओं का लक्षण। द्रव्यादि में रहता है द्रव्यत्व जाति रूप धर्म भी और अन्य धर्म भी रहते हैं, जैसे गुणाश्रयत्वादि गुणाश्रयत्वम ये भी धर्म रहता है। तो द्रव्यत्वादि जातियां तो लक्षण है और गुणाश्रयत्वादि जो बाकी धर्म है उनको पदार्थ विभाजक उपाधि के रूप में लिया जाता है, वो यह कह रहे हैं आगे। ये सब है इस अधिकरण में अधिक से अधिक एक प्रकार से वैश तर्क का विषय है, तर्कपाद है तो उसमें रहेगा ही ना, वैशेषिक दर्शन का विषय है। जिनको जिन्होंने तर्क संग्रह भी थोड़ा ठीक से पढ़ा हो उसे ये परमाणु जगत कारणत्व अधिकरण स्पष्ट अच्छी तरह से समझ में आएगा, रस भी आएगा। तो ये कह रहे हैं कि द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व जातयो लक्षणानि गुणाश्रयत्वादि उपाधयो, अने ये पदार्थ विभाजक उपाधि है बाकी धर्म। जाति को तो लक्षण कोटि में ले लिया और गुणाश्रयत्वादि धर्मों को पदार्थ विभाजक उपाधि के रूप में लिया। गुण का लक्षण बता रहे हैं और भी, निरुणत्वे सति जातिमद अक्रियत्वम गुण लक्षणम्, ये गुण का लक्षण है। जो निर्गुण हो, गुणों में गुण नहीं रहते, गुणेषु गुण अनंगीकारात, ऐसा एक वैशेषिकों का अभ्युपगम है। गुण तो रहते हैं द्रव्य में, रूपादि जो 24 गुण हैं उनमें कोई गुण नहीं रहेगा, वे स्वयं निर्गुण रहेंगे। रूप में स्वयं रूप भी नहीं रहेगा आत्माश्रय दोष होने से, और बाकी जो 23 है रूप से अतिरिक्त उनमें से भी एक भी नहीं रहेगा। द्रव्य तो सगुण है यानी गुणाश्रय है, और गुण स्वयं द्रव्याश्रित है, स्वयं में नहीं रहते, इसलिए गुण निर्गुण है, इसलिए उनमें एक धर्म रहेगा निर्गुणत्व। तो ये कहते हैं कि गुणों का लक्षण है निर्गुणत्वे सति जाति मत अक्रियत्वम। जो निर्गुण हो, जाति वाला हो और क्रिया रहित हो, जिसमें कर्म भी ना हो, वो है गुण। ये गुण लक्षण निर्गुणत्वे सति जातिमत अक्रियत्वम गुण लक्षणम। कर्म का लक्षण है संयोग विभाग योर निरपेक्ष कारणम कर्म, जो संयोग विभाग का कारण बने उसे कर्म कहते हैं। एक कर्म से संयोग होता है और विभाग भी कर्म से होता है, इसलिए संयोग विभाग योर निरपेक्ष कारणम कर्म, ये कर्म का लक्षण है, कर्म नाम का जो तृतीय पदार्थ है। और नित्यम एकम अनेक समवेतम सामान्यम, सामान्य जाति है उसका लक्षण है कि जो नित्य हो और एक हो और अनेक में समवाय संबंध से रहे, वो है जाति, सामान्य नाम का पदार्थ। जैसे द्रव्यत्व सामान्य है, वह एक है द्रव्यत्व धर्म और नित्य है और पृथ्वी आदि नौ में रहता है, इसलिए अनेक में समवाय संबंध से रहने वाला होने से अनेक समवेत भी हुआ। तो नित्यत्वे सति, एकत्वे सति, अनेक समवेतत्वम, ये जो लक्षण है वो सामान्य में घट गया, द्रव्यत्व रूप सामान्य में। ये गुणत्व में भी घटेगा, कर्मत्व में भी घटेगा, वो जाति है। और विशेष नाम का जो पदार्थ है उसके विषय में कहते हैं कि नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषा, नित्य द्रव्य है पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु, वो नित्य है वैशेषिकों के अनुसार, यद्यपि उनका अनित्यत्व तो पहले सिद्धांतियों ने सिद्ध किया, लेकिन उनकी मान्यता के अनुसार ये लक्षण है कि जो नित्य द्रव्य है वो कौन, परमाणु चारों, और बाकी पांच द्रव्य, पांच द्रव्य कौन, आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये नित्य है। और पृथ्वी द्वेणुकादि रूप, पृथ्वी द्वेणुकादि रूप जल, द्वेणुकादि रूप तेज, द्वेणुकादि रूप वायु अनित्य है। और परमाणु रूप जो पृथ्वी, परमाणु रूप जल, परमाणु रूप तेज और परमाणु रूप वायु, ये नित्य है, वे अनित्य है। इसलिए पृथ्वी आदि चार के तो दो भेद करते हैं वे, नित्य अनित्य रूप से, नित्य है नित्य है कारण रूप, अनित्य है कार्य रूप, कार्य रूप है द्वेणुकादि, ये पहले विस्तार से आया प्रसंग। तो इन चारों के परमाणु और बाकी पांच वे ये है नित्य द्रव्य आकाश आदि, और इनमें से प्रत्येक में एक एक विशेष रहता है, इसलिए अनेक है विशेष। और इसी विशेष नाम के पदार्थ को स्वीकार करने के कारण इस दर्शन का नाम हुआ वैशेषिक दर्शन। ये विशेष नाम का एक पदार्थ स्वीकार करते हैं परमाणु आदि नित्य द्रव्य में, प्रत्येक नित्य द्रव्य में, नित्य द्रव्य अनेक, परमाणु कितने हैं, पृथ्वी के परमाणु ही असंख्य हैं, ऐसे जल के तेज के वायु के तो असंख्य परमाणु हैं, और आकाश तो एक है, काल वो भी एक है, दिशा भी एक है, आत्मा वो भी अनेक है, जितने शरीर उतनी आत्मा, पहले तो आत्मा के दो भेद करते हैं, जीवात्मा परमात्मा, परमात्मा एक है और जीवात्मा अनेक है, उनके यहाँ जीवात्मा और परमात्मा का भेद ही है। और वो अनेक है तो वो भी अनेक हो गया, नित्य है अनेक है, और मन भी प्रत्येक जीवात्मा का एक एक मन है, तो जीवात्मा अनेक है तो मन भी अनेक हो जाएंगे। ऐसे अनेक द्रव्य कितने हुए, नित्य द्रव्य बहुत है, और प्रत्येक नित्य द्रव्य में एक विशेष रहता है, तो विशेष भी अनेक हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषा स्वनंता एव, तर्क संग्रह में तो उसमें से खाली नित्य द्रव्य वृत्तय इतना लिया, नित्य द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाले विशेष पदार्थ अनंत है यानी असंख्य है, ये उनका लक्षण है नित्य द्रव्य वृत्तित्व। और आगे हैं समवाय संबंध का लक्षण, तो नित्य संबंध समवाय, समवाय एक है और वो है नित्य संबंध। इति भिन्नानि लक्षणानि, ये जो छह पदार्थ हैं, इन छह पदार्थों के एक एक पदार्थ में ही रहने वाले असाधारण लक्षण हैं जो अन्य पदार्थ में नहीं रहेंगे, इसलिए भिन्न भिन्न लक्षण हुए प्रत्येक के। और लक्षण भिन्न है तो फिर पदार्थ भी भिन्न होगा, इसलिए कहते हैं तैर मिथो अत्यंत भेद सिद्धि इत्यर्थ। तय ही यानी लक्षण ही, ये जो भिन्न भिन्न लक्षण है, इन भिन्न भिन्न लक्षणों से इन छह पदार्थों का परस्पर अत्यंत भेद सिद्ध होता है। इन छह पदार्थों के परस्पर अत्यंत भेद सिद्धि का हेतु है ये लक्षण भेद। अब भाष्य में देखिए, एक तो अभ्युपगम हुआ परस्पर भिन्न लक्षण वाले अत्यंत भिन्न छह पदार्थों को वैशेषिकों ने अपने दर्शन में प्रतिपाद्य पदार्थ के रूप से स्वीकार कर लिया, और ये इन पदार्थों के अत्यंत भेद का विरोधी द्रव्याधीनत्व बाकी छह पदार्थों में, पांच पदार्थों में स्वीकार करते हैं, ये परस्पर अभ्युपगम का विरोध है। इधर तो कहते हैं कि द्रव्य से गुण अत्यंत भिन्न है, और आगे कहते हैं कि द्रव्य ये जो गुण है द्रव्याश्रित है, समवाय संबंध से द्रव्य में ही रहेगा, द्रव्य को छोड़ करके रह नहीं सकता, द्रव्य होगा तो गुण रहेगा, नहीं तो नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, द्रव्याधीन है। तो यदि अत्यंत भिन्न है तो फिर द्रव्याधीन कैसे बाकी पांच पदार्थ। लोक में देखा जाता है जो जिससे अत्यंत भिन्न है वह उसके अधीन नहीं होता, ये दृष्ट विरोध हो रहा है ना, ये अभ्युपगम विरोध दिखा रहे हैं। आगे तथा त्वंच इत्यादि से भाष्य में देखिए कि तथा त्वंच अभ्युपगम्य तद विरुद्धम द्रव्याधीनत्वम शेषानाम अभ्युपगच्छन्ति। तथात्वम च अभ्युपगम्य में तथात्व शब्द का अर्थ है अत्यंत भिन्नत्व। यह टीका में टीकाकार ने लिखा कि तथात्वम अत्यंत भिन्नत्वम, अने पदार्थों में छह पदार्थों में परस्पर अत्यंत भिन्नत्व को स्वीकार करके अभ्युपगम्य, फिर क्या करते हैं अपना ये जो अभ्युपगम है इस अभ्युपगम के विरोधी अर्थ को स्वीकार करते हैं कि तद विरुद्धम, इसमें तद का भी अर्थ है अत्यंत भिन्नत्व। तो अत्यंत भिन्नत्व का विरोधी क्या है, द्रव्याधीनत्व बाकी पांच पदार्थों का। तो द्रव्याधीनत्वंच शेषानाम, शेष शब्द से लीजिए गुणादि पांच को, गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, इन पांचों में द्रव्याधीनत्वम अभ्युपगच्छन्ति, ये द्रव्याधीनत्व को भी स्वीकार करते हैं। अभ्युपगच्छन्ति का करता है वैशेषिका ही, वैशेषिक इन छह पदार्थों को अत्यंत भिन्न स्वीकार करके फिर इन छह पदार्थों में से पांच पदार्थों में द्रव्याधीनत्व को भी स्वीकार करते हैं, जो द्रव्य भिन्नत्व का विरोधी है द्रव्याधीनत्व गुणादि में। गुणादि यदि द्रव्याधीन है तो फिर द्रव्य से अत्यंत भिन्न नहीं होंगे, यही आगे कह रहे हैं कि तन्न उपपद्यते। अच्छा, तद विरुद्धम का अर्थ कर किया टीका में टीकाकार ने। तद विरुद्धम में तृतीय तत्पुरुष समास है, तेन विरुद्धम तद विरुद्धम, उसका विग्रह बताया कि तेन विरुद्धो यो धर्म धर्म धर्मी भाव, तेन यानी अत्यंत भिन्नत्वेन विरुद्ध, अत्यंत भिन्नत्व के साथ जिसका विरोध है ऐसा धर्म धर्मी भाव यानी आश्रय आश्रयी भाव स्वीकार करते हैं, बाकी पांच पदार्थों को मानते हैं धर्म और द्रव्य को मानते हैं धर्मी। धर्मी कहते हैं आश्रय को, धर्म कहते हैं आश्रित को, द्रव्य को कहते हैं आश्रय और गुणादि को कहते हैं आश्रित। समवाय संबंध से द्रव्य में गुणादि रहते हैं, क्योंकि तो द्रव्य आश्रित है, द्रव्य के धर्म है, द्रव्य धर्मी है। ये जो इनमें गुणादि और द्रव्य में धर्म धर्मी भाव स्वीकार किया, यह धर्म धर्मी भाव गुणादि में द्रव्य के अत्यंत भिन्नत्व का विरोधी है। धर्म धर्मी भाव गुणादि का द्रव्य के साथ अत्यंत भेद का विरोध है। तो तेन विरुद्धो यो धर्म धर्मी भाव, ऊपर से जोड़ देना तम अभ्युपगच्छन्ति, उस धर्म धर्मी भाव को स्वीकार करते हैं। भाष्य में लिखते हैं भाष्यकार भगवान आगे कि तन्न उपपद्यते। तन्न उपपद्यते ने ये द्रव्य तथा गुणादि का परस्पर अत्यंत भेद और धर्म धर्मी भाव, ये न उपपद्यते ने युक्ति से सिद्ध नहीं होता, ये अयुक्त है, युक्ति रुद्ध है, अनुपपन्न है। तन्न उपपद्यते से बताया। अब कैसे अनुपपन्न है ये वैशेषिक पूछते हैं कि कथम, उसका उत्तर देते हैं यथा ही लोके इत्यादि से, यानी अनुमान युक्ति बता रहे, युक्ति विरुद्ध, युक्ति से तो इनका यदि अत्यंत भेद है तो धर्म धर्मी भाव सिद्ध नहीं होगा ये बता रहे हैं, और यदि धर्म धर्मी भाव है तो अत्यंत भेद सिद्ध नहीं होगा। तो युक्ति के लिए दृष्टांत की आवश्यकता होती है, तो इसलिए दृष्टांत का विवरण आ रहा है। ये सब चर्चा हम लोग करते हैं कल।